کہ مدرسۃ المدینہ سے دعوت اسلامی کو کیا فائدہ ہے؟ جو بھی نیکی کا کام ہے جس سے ہر مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ جو قافلوں میں سستی کرتا ہے تو اب یہ کہ جو قافلے میں صبر کرتے وہ اس کو کہنا شروع کر دے دعوت اسلامی والے نہیں ہو، تو شیطان کے ان مانو اگر آپ کو لڑوا نہ دے. میں نے جو کہا تو مجھے یہ حسن ظن ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عمر میں بھی آپ سے غالباً بڑا ہی ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں نوجوان. پھر ہمارے تو ایک رشتہ نہیں کئی رشتے ہیں، تو باپ اگر بچے کو ڈانٹے باپ اگر اپنے بیٹے کو ڈانٹے تو دوسرا بیٹا جو سن رہا ہے وہ بھی اسی انداز میں ڈانٹنا شروع کر دے تو پھر دونوں بھائیوں میں صحیح ٹھن جائے. تو بیٹا خالی آنکھیں لے کر دیکھے اور کان لے کر سنے، باپ والا انداز اختیار نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.